Postavljen je stol, tijelo se ohladilo, vjetar ljubi noć, jeca radio. Krmine na mome licu, da znam bar s kim li si, ne bi mi polaja da bilo. Soba kao nekad miriše na maline, ljudi misle da sam sretan, a pola me ne boluje. Kad sve sabere,